الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے حدیث کو نقل کیا. اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو آپ غور سے سنیں, اپنے ذہن میں ٹیپ کریں. واقعی بالکل صحیح فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سچے ہی سچے ہیں, سچائی آپ کے گھر سے, اور جس پر آپ کی نگاہ پڑی اس کو سچا بنا دیا, اور جس پر آپ کی نگاہ کرم ہوئی وہی آپ کی سچی باتیں سن کر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہی ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم نے ون وے رکھا ہے, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نازک دور کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ کر لے. کہو آمین. میرے پیارے صحیح بھائیو, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایمان بچانا, دین بچانا یہ بہت ہی مشکل ترین ہو جائے گا. انسان اپنا دین محفوظ نہیں رکھ سکے گا سوائے اس کے کہ وہ یہ کرے کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف بھاگے دین بچانے کے لیے. پھر مثال دی جس طرح لومڑی ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف لوگوں کی نظر سے بچنے کے لیے بھاگتی ہے. تو لومڑی جو ہے وہ عام طور پہ نظر نہیں آتی, وہ چھپتی پھرتی ہے. جس طرح لومڑی لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو ایک سوراخ سے لے کر دوسرے سوراخ میں جاتی ہے اور بچاتی ہے, اسی طرح دین وہی بچانے میں کامیاب ہوگا جو ایک پہاڑ سے جائے دوسرے پہاڑ پر. اس طرح مطلب وہ اپنے ایمان کو حفاظت کرے, بہت سخت حفاظتی اقدام کرے اپنا دین بچانے کے لیے. اور فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہونا روا ہوگا. صحابہ کرام کو حیرت ہوئی, اکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے, آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی وہ دور ایسا ہوگا. آپ پہلے یہ عرض کیا کہ سرکار وہ کس طرح کا دور ہوگا, تو سرکار نے اس کی نشانی بیان فرمائی کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ رزق کمانا بغیر حرام کے ممکن نہیں رہے گا. پورا قیاد کا دور ہے, بغیر حرام کے رزق حاصل کرنا یہ ممکن نہیں رہے گا. تو سرکار سے پھر عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, ہم تو مطلب ہمیں تو نکاح کا حکم ہے. تو پھر آپ نے فرمایا, اور اب جو باتیں وہ مطلب آپ غور سے سنیے, سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ انسان مرد جو ہے مرد وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے برباد ہو جائے گا. ماں باپ اگر مر چکے ہوں گے تو بال بچوں کی وجہ سے وہ تباہ ہو جائے گا. بال بچے بھی نہیں ہیں تو عزیز و اقربا کی وجہ سے وہ برباد ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح کہ یہ لوگ اس کو تانے دیں گے اس کی تنگ دستی اور اس کی درویشی کے, انہیں مذہبی وہ عمل کرے گا جب. اور واقعی یہ فٹ ہے ہم لوگوں پر جو بےچارے داڑھی اور امامہ رکھتے ہیں, ان کے ماں باپ جو ظلم و ستم ان پر ڈھاتے ہیں, لڑکے میرے بعد اگر روتے ہیں اور دل اتنا مطلب بے قرار ہوتا ہے مگر دعا کے سوا کیا ہو, یہ نہیں سمجھتے. بڈھے بڈھے ماں باپ میں دیکھا ہے کہ مطلب جانے کی مطلب تیاری ہوتی ہے, بالکل مرتے مرتے بھی ایسے دیکھیں کہ جو اپنے بچوں کو داڑھی نہیں رکھتے. نانیاں دادیاں بھی جاتے آتے بستر پڑی ہوں, نہیں بیٹا داڑھی مت رکھتی, ان کو بیچاریوں کو پتا نہیں ہوتا. چل عمر بھر جب گلچھرے اڑاتا نا آدمی تو مرتے وقت اس کو کوئی سمت سوچتی نہیں, بدقسمتی. تو یہ کہ اس کو سرکار فرماتے ہیں, سرکار آپ کی شان کے قربان وہ دور اب آ چکا ہے کہ اس کو اس کی درویشی پر یعنی فقر پر, اس کی سادگی پر, اس کی درویشی پر, اس کی مسکینی پر, اس کی تنگ دستی پر وہ عزیز و اقارب اس کو تانے دیں گے, اس کو تانے دیں گے. اور طرح طرح کی ضروریات اس کے سامنے رکھیں گے. فرمائش کہ یہ لا دو وہ کر دو, یہ لا دو یہ چاہیے وہ چاہیے, اور اس طرح مرد ہلاک ہو جائے گا. بالکل یہی دور ہے, بالکل یہی. آج دیکھیں فرمائش نہیں ہوتی, سادگی سے کون رہتا ہے, فرنیچر سب کو چاہیے, گالیچہ بھی چاہیے گھر میں بچھانے کے لیے, چونے سے یا اسٹیمر سے کام نہیں چل رہا, آئل پینٹ چاہیے ہم کو, پھر نقش و نگار بھی چاہیے, خوبصورت شیشے والی کھڑکیاں بھی چاہیے, اور بہترین کپڑے کے پردے بھی چاہیے, پلنگ وہ بھی آلہ, اور ایسا آلہ چاہیے کہ اس میں سوئچ بورڈ بھی لگا ہوا ہو تاکہ ٹیپ ریکارڈر بھی سنا جا سکے, ہر طرح کی آسائش, ہیٹر بھی چاہیے, پنکھے بھی چاہیے, تو ہر طرح کی آسائش. اب ایک بندہ بےچارا 500-700 روپے کما کے لاتا ہے, وہ کہاں سے یہ ساری آسائشیں پوری کرے گا؟ آج کل تنخواہیں 500-600-700 ان نوجوانوں کی تنخواہ ہوگی, تب یہ کہ اس کو پھر لاچار اور مجبور بعض اوقات چوری بھی کرنی پڑتی ہے, 19-20 کرنا ہی پڑتا ہے. سب اگر اپنے کو بولیں گے تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے, سیٹ کے گلے میں سے ہاتھ مارنا پڑتا, ضروریات ماں مجبور کر رہی ہے کہ ہیٹر چاہیے, سردیاں آ گئی ہیں, اب وہ کہاں سے ماں کو سمجھائے. تو ٹھیک ہے, اس نے موقع پا کر تو 500 کی نوٹیں کھسکا لی, کام ہو گیا, کر لیتے سر, کئی لوگ کرتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے سب, آج کل سب ہو رہا ہے. اسی طرح بیوی میک اپ کا سامان مانگتی ہے, ساڑی مانگتی ہے, اب 700 روپے تنخواہ والا بندہ بےچارا ساڑی کہاں سے لائے, 1000-1500 کی تو ساڑی آتی ہوگی شاید, مجھے تو پتا نہیں, تجربہ نہیں, ساڑی خریدیں گے مہنگی ہوتی ہے سنا لی, اور اس میں طرح طرح کی ہوتی ہے. اب اس کو ساڑی چاہیے, میک اپ کا سامان چاہیے, سینٹ چاہیے, سب چاہیے, تو وہ کہاں سے لائے؟ تو یا تو وہ نوکری ایسی کرے گا جو ناجائز ہے, ناجائز نوکریاں مل جاتی, کئی ایسے دیوانے دیکھے کہ جو 1000 روپے کی آمدنیاں چھوڑ کر اب سینکڑوں کے اس پہ آ گئے, اسی لیے کہ وہ حرام ہوتا تھا, لوگوں کے حقوق اس میں تلف ہوتے تھے, غلط کام کرنا پڑتا تھا, غلط کام طرح طرح کا, آپ کو پتا ہے. صحیح کام اب رہ کون سا گیا, ایسی بات نہیں رہے گی, اب بے شمار کام صحیح ہے, لیکن ایک عام جنرلی طور پر جو صحیح کرتے اس میں وہ بھی غلط کا اخلاص ضرور کر, کام آکاج بنا ضرورت جھوٹ بول کر اپنی روزی ضرور خراب کر. اب مثال کے طور پر جو ہمارے بھائی مکینک کا کام کرتے ہیں, مکینک ہوتے ہیں, کار بناتے ہیں, اسکوٹر بناتے ہیں, ان کے پاس آ گئی گاڑی, یہ بنانی ہے, اب اس کو اس سے لینے 500 روپئے, نکلوانے 500 روپئے, اور اس کو چیک کیا کار کو تو پتا یہ چلا کہ ایک تار جو اس کا ہٹ گیا ہے وہ جوڑ دو کار چل پڑے گی, لیکن ہم نکلوانے 500, اگر اس کو یہ کہے کہ 500 روپے دو اور میں ابھی بنا دیتا ہوں, اور وہ ہاں کہہ بھی دے بندہ کہ ٹھیک ہے, اور وہ نیچے یوں اوندا ہو کر اس کا تار جوڑ دے اور لا 500 تو وہ تو گھر بند پکڑ لے کہ بیوقوف بناتا ہوں, آدھا منٹ نہیں لگا اس نے 500 روپے میں کہا تھے. تو اب یہ کہ مجبوری دونوں طرف سے آ گئی بظاہر, تو اب وہ جھوٹ بولے گا 500 روپے نکلوانے کے ساتھ, اس کا بعد میں ہم کھول کر اس کو دیکھیں گے کہ سروس ہوگی, اس کا پھلا پھلا پرزا بینڈ ہو گیا ہے, پھلا گھس گیا ہے, تو یہ پرزا تبدیل کرنا ہوگا, تو 500 روپے ہوگی مجبوری, اور جتنا سامان ہے وہ اس کا پیسہ الگ ہوگا, میں آپ کو لکھ دیتا آپ لے آئیے, اگر وہ لائے گی تو رکھ دینا کیا اس کو لگانا اس کے سامنے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جھوٹ بول کر پیسے, الگ یہ اگر چاہیں تو حلال روزی اس میں ہو سکتی ہے, مکینک جو حلال روزی کما سکتا ہے. تو ہمارا لیے دنیا جو ہے ایمان سے بڑی جنجال ہے, اور اس کے چکر میں جو پھنس گیا وہ پھنس گیا. تو میرے پیارے بھائیوں, آج کل واقعی اہل خانہ کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے, ماں باپ کی ناجائز فرمائشوں کی وجہ سے آج مرد ہلاک ہوا جا, ہمیں حقوق العباد کا بہت زیادہ لحاظ کرنا ہے, اور اس دور میں خصوصاً بہت زیادہ بچنا ہے. اب یہ کہ جو بیچارہ توبہ کرنا چاہتا ہے, اب اس کو یاد ہی نہیں کہ میرے مطلب ہے کہ کیا کیا حقوق تلف میں نے کیے لوگوں سے, وہ کیا کرے. اب جیسے آپ دعوت اسلامی میں آ کر, آپ کو احساس ہو جاتا ہے, لوگوں کو میں نے بہت روتے دیکھا ہے کہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنوں کو ستایا, آخر اتنوں کا دل دکھا, اتنوں کو مطلب یعنی کہ تکلیف دی, تو ہمارا کیا بنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہی نہیں تو کیا ہم واقعی جہنمی قرار دیے گئے؟ ہمارے تو حقوق کا کوئی حل نہیں. تو ایسی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی. یہ تو کہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا, اللہ معاف تو کرے گا ہی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں پر ترس فرماتے ہوئے ہمارے لیے ایک صورت نکالی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نکالی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سرکار کی بارگاہ بیکسپنا میں حاضر تھے. سرکار مسکرانے لگے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں. نگاہ مصطفیٰ پر قربان جائیے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے. میں آنے والی قیامت کا منظر ابھی سے دیکھ رہے ہیں. میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں. دو بندے گھٹنوں یا رانوں کے بل گرے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں مقدمہ پیش ہے. ایک اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے, یا اللہ میں اپنے اس بھائی کو پکڑ کے لایا ہوں, میرا یہ بھائی ہے, اس نے میرے حقوق دنیا میں طلب کیے تھے, انصاف چاہتا ہوں. انصاف اللہ کی بارگاہ میں تو انصاف ملے گا. تو انصاف چاہتا ہوں اے اللہ, میرے حقوق میرے اس بھائی نے طلب کر لیے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرما رہا ہے, سرکار فرما دے, سرکار سب یہ دیکھ رہے, اس بندے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی نیکیاں اس کو دے. تو وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ, وہ بندہ دیکھیں کتنی قسم بھرسی کا حالت ہے, وہ بندہ عرض کر رہا ہے یا اللہ میں نے جو کچھ نیکیاں دنیا میں کمائی تھی وہ سب کے سب اہل حقوق تو لے جا چکے, جن جن کے میں نے حق طلب کیے تھے وہ لے جا چکے تھے, اب ایک بھی نیکی پلے نہیں. نمازیوں, حاجیوں, روزے داروں یاد رکھو, روزے, نمازیں, حج, زکات, خیرات, صدقات, یہ سب کے سب خطرے میں رہیں گے اگر حقوق العباد ہم نے تلف کیے ہیں. لوگوں کے بندوں کے حقوق اگر ضائع کیے ہیں تو یہ ساری ہماری نیکیاں یہ خطرے میں لے جائیں گے لوگ, ہم پھر وہی کنگلے کے کنگلے کنگال رہ جائیں گے. اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے ورک کر رہا ہے, یا اللہ میری نیکیاں تو دوسرے میرے بھائی لے جا چکے, میں تو نیکیاں بانٹ کے بالکل خالی پڑا ہوں, اب تو کوئی نیکی نہیں. تو وہ بندہ پھر عرض کرے گا, یا اللہ انصاف, یا اللہ میرے پاس تو گناہ موجود ہیں, اس نے میرے حقوق طلب کیے تھے, مثلاً گالی دی تھی, میرا مذاق اڑایا تھا, میرے سامنے آنکھیں نکالی تھی, آج تو یوں کوچا مار کے نکل جاتے ہیں اور اوپر سے بولتے ہیں اندھائے دیکھتا نہیں, یا اللہ اس نے میرے ساتھ تو ایسا کیا تھا, اس کے پاس لے کیا نہیں کوئی بات نہیں, میرے پاس تو گناہ موجود ہے, تو ان حقوق کے بدلے میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں. انصاف. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما کر آپ دیدہ ہو گئے, آنسو آ گیا. فرمایا قیامت کا کس قدر ہولناک دن ہے کہ ہر شخص اپنے گناہ دوسرے کے پلے باندھنے کے در پہ ہوگا. اتنے میں سرکار فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے اس بندے سے جو حق وصول کرنا چاہتا ہے. مدعی کہتے ہیں مدعی, مدعی سے سرکار فرما رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ دیکھ کیا ہے. تو وہ بندہ ادھر جھانک کر دیکھتا ہے, واہ اس نے سونے اور چاندی کے محل, ہیروں جواہرات کے بنگلے, کوٹھیاں, جنت کا منظر وہ دیکھتا ہے, بڑے بڑے محل, اس کی آنکھیں خیرا ہونے لگتی ہیں اور وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, یا اللہ یہ کس نبی, کس صدیق اور کس شہید کے محل ہیں, اتنے حسین اور خوبصورت محلات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, سرکار فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ محل اس کے ہیں جو اس کو خرید لے. اب وہ چونک پڑتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھلا کون خرید سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے اس کو تو خرید سکتا ہے. اب وہ حیران ہو گیا, یا اللہ میں خرید سکتا ہوں, وہ کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دے, اپنے اس بھائی کو سارے حقوق معاف کر دے تو یہ محل میں نے تیرے کو دیے. وہ مطلب خوش ہو جائے گا, خوش ہو رہا ہے, سرکار فرما رہے, سرکار تو دیکھ رہی ہے معاملہ, وہ خوش ہو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے, یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا, رحمت باری اب اور جوش میں آئی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو بھی جنت میں لیتا جا. اور میرے سرکار فرما رہے ہیں, میرے سرکار فرما رہے ہیں کہ اب میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ دونوں ٹہلتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مدین النبی الامی الحبیب العلی القدیر وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا اس طرح فیصلہ فرمائے گا. پھر اس حدیث کو ارشاد فرمانے کے بعد میرے اور آپ کے محترم مکرم معظم محتشم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں باہم صلح کرایا کرو, مسلمانوں میں آپس میں صلح کرایا کرو کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی بندوں میں صلح کرائے گا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کی بھی ضرورت نہیں. اگر حقوق العباد تلف ہمارے سے ہو گئے اور ممکن نہیں ہے اس کی معافی, ہاں ممکن ہے تو معاف کرا لینا چاہیے. مثال کے طور پر ہم نے کسی کی غیبت کر لی, تو غیبت یہ کبیرہ گناہ, اشد کبیرہ, بہت سخت کبیرہ گناہ. غیبت ہم نے کر لی اور اگر اگلے کو پتا چل گیا کہ غیبت اس نے کی ہے, تو اب اس غیبت کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگے, اس سے معافی مانگے کہ میری خطا معاف کر دے, میں نے غیبت کری, وہ معاف کر دے تو مسئلہ حل ہو گیا. اب اس کو اگر پتا نہیں چلا اور ہم نے غیبت کر لی, اس کو پتا نہیں چلا, تو اب اس سے معافی مانگنے کی حاجت نہیں, بلکہ اب غیبت ہو گئی, ہمیں ندامت ہوئی کہ ارے ہم سے غیبت ہو گئی, تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس طرح دعا مانگے, اللہم اغفر لی ولہم, اے اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما. یہ دعا اللہم اغفر لی ولہم, یہ دعا آپ کو یاد رہ جائے فبہا, ورنہ اپنی زبان میں کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں, گجراتی میں کہہ لیں, جس زبان میں آپ چاہے کہہ لیں کہ یا اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما. تو یہ ہے مطلب اس غیبت کی توبہ ایک طرح سے, کہ دونوں کی توبہ کر کے دونوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے. بندہ مر گیا ہے, اب احساس ہے کہ اس سے معافی نہیں مانگی, پتہ بھی چل چکا تھا معافی نہیں مانگی, اب کیا ہو, تو اب تو ظاہر ہے کیا علاج, اب عمر بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے جبھی تبھی, مطلب کہ اللہ اس کی بخشش فرما, اس کی بخشش فرما, اس کی بخشش فرما. اسی طرح بس میں گئے تھے, بھیڑ کی وجہ سے ٹکٹ نہیں دے سکے, بھیڑ کی وجہ سے ٹکٹ نہیں دے سکے, بھول گئے, کنڈکٹر آیا نہیں, ہمیں یاد رہا نہیں, ہم بغیر ٹکٹ کے اتر گئے. اب بس کی کمپنی بھی پتہ نہیں کون سی کمپنی کی بس تھی, پتہ نہیں ہمیں, اب کیا کریں, ٹکٹ تو بچ گیا, حق العبد تو تلف ہوا ہی, ٹکٹ تو دینا ہی دینا تھا, اب کیا کریں. تو اس کا اب حل یہی ہے کہ چونکہ اس کو پہنچانا اب ممکن نہیں رہا, تو اس ٹکٹ کی رقم 60 پیسے بنی تھی یا 80 پیسے بنی, جو بھی بنی تھی, وہ رقم کسی فقیر کو, مسکین کو خیرات کر دے, صدقہ کر دے دے, یہ مطلب اس کا حل ہے. یہ نہیں کہ اب بھول گیا تو کوئی بات نہیں, رکھ لیے تو پھنس جاؤ. تو جتنی ٹکٹیں بھول کر بھی رہ گئی یا بدقسمتی سے بھلا دی ہیں, اب یہاں آنے سے پہلے تو کارنامے ہوتے ہی اپنے نوجوانوں کے, مجھے پتہ چلتا ہی رہتا ہے, یہ بیچارے کرتے ہوتے ہیں نادانی کے دور میں, یہاں اگر ان کی کلائی کھل جاتی ہے تو اتنی رقم کا آپ اندازہ لگائیں کہ آج تک میں نے 35 روپے کی ٹکٹیں بھلوائی تھی مثلاً, تو 35 روپے آپ خیرات کر دیں, صدقہ کر دیں, توبہ کریں, تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, وہ اپنی رحمت سے حقوق العباد معاف کرانے کا سبب قیامت کو بنا دے گا, اس کی رحمت سے ہو جائے گا. ورنہ حقوق العباد آپ کو پتا ہے نا کہ بہت سخت معاملہ ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرتا یہ معاف ہوتے ہی نہیں. اب جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے, وہ اس پر کرم ہو جائے گا, اس کے لیے معافی کی صورت ہو جائے گی, ورنہ اگر وہ ناراض ہوا, تو ہم لوگ کوئی نہ صاحب حالات اس قدر خراب ہیں کہ حقوق العباد میں تو ظاہر ہے کہ سمجھتے نہیں, بالکل نہیں سمجھتے, یعنی کچھ بھی کر. اب جیسے بڑے بڑے مغمر لوگوں کو دیکھتا, میں نے جیسے چند روز پہلے دیکھا ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک بزرگ آئے بےچارے, بزرگ میں نے عمر رسیدہ, دعا سلام کی ہم لوگوں نے, پھر وہ کسی کے گھر میں یوں جھانکنے لگے, کیا ہو رہا ہے جی, کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم تو گھر ذہن نہیں بنا سکتے نا, اب 70 سال کے بوڑھے کا ذہن کیسے بنا, وہ تو لڑائی کر لیں. تو اس طرح وہ جھانک کے, اب ظاہر یہ بھی حق العبد تلف تو ہوا نا, کسی کے گھر میں یہ جھانکنا یا کیا ہو رہا ہے, سرکار نے اس کا سختی سے منع کر, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں جھانک کر دیکھا, اگر اس گھر کے رہنے والوں نے آنکھ پھوڑ دی تو اس گھر میں رہنے والے پر قصاص نہیں, اس کو سزا نہیں دی جائے گی کہ اس نے کیوں جھانک کر دیکھا. ہو سکتا ہے کوئی بے پردگی, جب دروازے بند ہیں کھڑکی کھلی یوں دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کپڑے بدل رہا ہو, گھر کی خواتین آ جا رہی ہو. اب یہ ٹھیک ہے ساری عورتیں بے پردہ ہیں تو سبھی تو بے پردہ نہیں, ہو سکتا ہے جس گھر میں آپ جاگ رہے وہ مطلب پردہ نشین ہو. اچھا وہ پردہ نشین نہیں بھی ہیں تو آپ کی نگاہوں پر تو پردہ ڈالا ہی گیا ہے نا. اب یہ کہ جو بے پردہ عورت نکلے تو اس کو دیکھنا تھوڑی جائز ہو جائے گا, اب تو زیادہ اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اس دور میں تو, کہ یہ ساری بے پردہ گھوم رہی ہیں تو ہم بھی قصدن بازار اور گلیوں میں چکر کاٹتے رہے, تاکتے رہے اور ان پر مطلب وبال ڈالے کہ یہ نکلتی کیوں اس طرح. نہیں, جرم دونوں طرف سے, اس کا تو گناہ ہے. جو عورت بے پردہ نکلتی ہے وہ تو حرام فعل کی مرتکب ہے, اس پر تو لعنت برس ہی رہی ہے, لیکن ہم اگر اس کو تاکیں گے, جھانکیں گے, اس کو تاڑیں گے تو ہم بھی حرام کے مرتکب ہوں گے. ہماری نگاہیں اس قدر مطلب ان کے وعید ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حرام سے اپنی آنکھ پر کرے گا, اب مثلا عورت کو تاڑ کر اس نے پر کیا حرام سے, فلم دیکھ کر اس نے حرام سے اپنی آنکھ کو پر کیا, فلم میں جو ناجائز سین ہوتے ہیں, اگر فلم میں تو جائز سین ہوتا کون سا, جتنی بھی سنیما گھروں میں فلمیں چل رہی ہیں سب میں عورتیں ہوتی ہیں, ٹی وی میں جتنے ڈرامے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں آتے ہوں گے, مطلب دیکھنے کا مہربانی عورتیں ہوتی ہیں مجھے پتا ہے اتنا, تو میں بھی کراچی شہر میں رہتا ہوں, آپ کے شہر میں رہتا ہوں, عورتیں ہوتی ہوتی ہیں, حج کی فلم آتی ہے اس میں بھی عورتیں ہوتی ہیں, اب جائیں تو جائیں کہاں. تو جس طرح بھی مطلب حرام سے اپنی نگاہ کو پر کیا, اخبار میں عورت کی فوٹو آئی اس کو دیکھ رہا ہے, جب بھی حرام. تو جو اپنی نگاہ کو, میرے آقا فرما رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اپنی نگاہ کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. ہے طاقت, ہم میں طاقت ہے کہ ہم آگ برداشت کر سکیں, اگر کوئی اپنے اندر طاقت پاتا ہے تو ذرا ٹرائی کر لے, آگ نہ ڈالے, خالی دھواں دھوئے نکلے نا جب, تو یوں آنکھ پھاڑ کے اس کے آگے ایک منٹ رکھ کر دکھا دے, مان جاؤ ایک منٹ رکھ کر, نہیں پیاز کاٹو پیاز ایک منٹ آنکھ کھلی رکھ دو, طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی. تھوڑی مرچ ہے نا, مرچ بڑی جو لال مرچ ہوتی ہے اس کی بوری کو یوں مارو ہاتھ اور پھر کر دو یوں آنکھیں, بھاؤ پتا چل جائے, کھول کے آنکھیں اور اس کے آگے کر دو, پتا چل جائے گا بھاؤ. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ سب میں مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بزرگان دین کی سوچ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ تو بعض وقت آگ کو جب دیکھتے تھے تو جہنم کی آگ کو دیکھ کر رو پڑتے تھے, جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو پڑتے تھے. جیسے داؤد علیہ السلام کہ دھوپ جب گرمی دھوپ کی تیز ہوتی تو فرماتے کہ یا اللہ یہ دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی, قیامت کی گرمی ہم کیسے برداشت کر سکیں. تو جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا مرنے کے بعد اس کی آنکھوں کو آگ سے پر کیا جائے گا. اب دیکھو گے فلمیں, یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ یہ اب فلمیں نہیں دیکھیں گے. سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے, سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے, ہم لوگ دیکھیں گے. ماشاء اللہ, آپ کو استقامت دے اور آپ سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے. جیسے یار لوگ شراب پی کر غم غلط کرتے ہیں, تاش کی گڈی لے کر غم غلط کرتے ہیں, ویڈیو گیمز کے ذریعے غم غلط کرتے ہیں. ویڈیو گیمز کا تو ابھی مجھے پتا چلا, ایک صاحب نے پرچی ہوئی تھی, اس سے پہلے پتا نہیں تھا. جو لکھا ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ پیسے نہیں دیتا, جو ہار جاتا ہے وہ پیمنٹ کرتا ہے. تو ایک ناجائز صورت تو یہ بھی ہوگی اس کی, اور مجھے ڈیٹیل پتا نہیں, کوئی سمجھا دے گا پھر دیکھیں گے. تو ویڈیو گیم تو مجھے, میں نے عرض کیا تھا پچھلی بار بھی کہ وہ ناجائز تو لگتا ہی ہے, اس میں بہت گڑبڑ اور تباہی. جمعے کی نماز کے وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ میں مسجد پر جمعے کی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہوں اور ہمارے راستے میں ویڈیو گیمز میں نے کھلے دیکھے, تو وہ لڑکے بےچارے نوجوان پہلے مسجدوں میں ہوتے تھے, اب ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے, ہر گلی میں ویڈیو گیمز چل رہے ہیں. تو جو نہیں کھیلتے تھے وہ نہیں کھیلیں گے, جو کھیلتے تھے وہ بھی ان شاء اللہ نہیں کھیلیں گے. اللہ کرے یہ نئی نئی تباہی کے رستے جتنے نکل رہے ہیں ان سب پر ایک ایسا سیلاب پھر جائے کہ ہر جگہ خوشحالی ہو جائے اور سنتوں کا اللہ کرے سنتوں کا دور دورہ ہو جائے. تو آج سے فلم بند, ٹھیک ہے نا, ویڈیو گیمز بند اور ٹی وی کے ڈرامے. ٹی وی پر عورتیں جو خبریں دیتی ہیں وہ عورت کو دیکھنا تو ہرا بھائی سیدھی سی بات. اب یہ تو ہر چیز میں عورت ایڈورٹائز جو ہوتی ہے نا ایڈورٹائز, اب ٹیلی فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی دکھایا نا خالی ہاتھ, تو بھی لمبے لمبے ناخن اور نیل پولش والی وہ زنانی پتلے پتلے ہاتھ ہوتے ہیں. عورت اس نامراد مرد پر اس دور میں اتنی مسلط, آپ نے نوٹ کیا ہوا جتنے بھی سائن بورڈ ہوتے ہیں ان میں اکثریت آپ کو عورتوں کی تصویر ملے گی اکثریت, حالانکہ مرد کی تصویر بھی دی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ ذہن پر یعنی کہ اتنی فحاشی اور مطلب اوریانی اور کیا کہتے شہوت مطلب اس قدر مردوں پر مسلط ہے جس طرح گدھوں پر ہوتی ہے, گدھے اور کتے جس طرح بے حیائی کرتے ہیں. اب مرد آج نہیں تو کل یہ کریں گے, کیونکہ پیشن وہی ہے سرکار کی. فلمیں ڈرامے یہ اخبار کے الٹے سیدھے آرٹیکل, یہ الٹے سیدھے رومانی ناول اور جاسوسی ناول ہوتے ہیں, اس میں ہی رومانس ضرور ہوتا ہے. تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ پڑھ پڑھ کر فلمیں دیکھ دیکھ کر ڈرامے دیکھ دیکھ کر پھر یہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ عشق و فسق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک, یوسف علیہ السلام اور زلیخا یاد آتی ان کو کہ وہ بھی تو عشق تھا تو ہم عشق کر رہے ہیں. اور سے وہ مالدار لوگ بولتے ہیں عثمان غنی بھی تو مالدار تھے, میں نے مثال دکھ رہا ہوں عثمان غنی مالدار تھے, تمہارے پاس ایک ٹکا بھی عثمان غنی والا ایک ٹکے کا کروڑوں حصہ بھی عثمانی دکھا دو تمہارا غلام بن جاؤں گا, عثمان کا وہ خزانہ تمہارے پاس, تو رشوت کا چوری کا سود کا دھوکے بازی کا اور پتہ نہیں کیسا کیسا خزانہ, ایسے خزانے سے اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی محفوظ رکھے. تو یہ مطلب یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا قصہ دوسرا ہے. زلیخا اس وقت مسلمان نہیں تھی جب عشق میں گرفتار ہوئی تھی, اور یوسف علیہ السلام نے تو بچایا ہی بچایا تھا اپنے آپ کو, آپ کو تو پتہ دروازے کھول کر نکل گئے تھے, سات تالوں میں تھے تالا خود بخود کھلتا گیا, یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے. اور جب زلیخا ایمان لے آئی, جب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہوا, زلیخا تو بوڑھی ہو گئی. تمہارا یہ کہ وہ لمبا قصہ ہے, یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگایا فسق کا وہ تو کافر ہو جائے گا نعوذ باللہ. یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی مطلب آنکھ وغیرہ آگے پیچھے کی ہو, بالکل نہیں, تمہارے سامنے نبی اللہ کے نبی, تو وہ زلیخا کی طرف سے تھا جو کچھ تھا. تو آج کل کا عشق ایسے ہی مطلب یہ فسق ہے جو آج کل ہو رہا ہے بدقسمتی سے, اور بالکل یہ تاڑنا اور خط بازی کرنا اور ایک دوسرے کو پیغام دینا توبہ توبہ توبہ, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیوں. کیا مجھے یہ پتا نہیں کہ عین ممکن ہے کہ فلم میں چلا جاؤں اور فلم دیکھتے دیکھتے میرا ہارٹ فیل ہو جائے اور لوگ مجھے گھسیٹ کر نکالیں کہ دیکھو یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ان فلموں نے ڈراموں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا. صرف یہ کافی نہیں کہ آپ بچ گئے, بلکہ میرے بھائیوں کوشش کیجئے کہ ہم دوسروں کو بھی بچائیں, یہ بھی کوشش کہ ہم دوسروں کو بچائیں. تو اب یہ کہ جو نوجوان ہیں لڑکے ان کی تو اپنے گھر میں چلتی نہیں ہے, اور ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ ماں باپ سے الجھے بھی نہیں, ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ساتھ میرے بھی خلاف ہو جائیں, بولے گا یہ تم کو چڑھاتا ہے تو آپ کے بھی مخالف ہو جائیں. تو آپ ماں باپ کو پریشان بھی نہ کریں اور خود دیکھیں بھی نہ, اگر آپ کو مجبور کر آپ کہہ دیں کہ بھائی مجھے میرا کام کر دو, نرمی سے پیار, کیونکہ آپ روکنے جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے. ہاں اگر آپ حاکم ہیں جیسے کمانے والے آپ ہی ہیں, کمانے والے آپ ہی ہیں اور آپ کے بغیر نہیں چلتا گھر میں, تو پھر آپ مناسب انداز پر, تو بس وہی بات ہوگی حدیث شریف میں کہ قیامت کے قریب عورتوں کی اطاعت کی جائے گی. تو بیگم صاحبہ کی خوشنودی کے لیے وی سی آر آتا ہے, اور جب تک بیگم صاحبہ دیکھے گی تو آپ بھی گناہگار ہوں گے, بچے دیکھیں گے تب بھی آپ گناہگار ہوں گے, اڑوس پڑوس والے آ کر وی سی آر دیکھیں گے تب بھی آپ گناہگار ہوں گے. تو اس لیے ہو سکے تو وی سی آر کو مہربانی کر کے ختم ہی کر دیں, ہاتھ نہیں اٹھائیں, لیکن اپنے دل میں نیت کر دیں کہ ختم کر دیں. مزہ دے گی جس کے گھر میں ہو اور اس کی چلتی بھی ہو, نہ چلتے اب لڑکے بھی چل رہے ان کی چلتی نہیں ہے, یعنی کہ حاکم ہو جیسے باپ ہے, آپ میں سے کوئی باپ بیٹھا ہو شوہر بیٹھا ہو اپنی بیگم پر جو چلا سکتا ہو اپنی, وہ مرد بن کر کہے کہ آج سے میرے گھر بھی نہیں چلے گا. اے الیاس تو کہتا ہے اس لیے نہیں, اللہ رسول کی میری نافرمانی ہوتی ہے اس لیے آج سے نہیں بند ہمارے گھر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.